ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो। हे हे हे धुआं धुआं सा रहने दो।